Bungahna Korintus pasal 10. Eto malahbi ko solangasan. Lami ingaran nito apa jaji la koto jolota to nasolan Nabi Musa cumitondok Mesir tonanu. Padanongan ni isaleo na salama lamban ni Tasikmalaya. Na iya jo apa mangka jaji di papade kadijioran. Jaji iya toto jolota susi mito di jio ngasan nilan saleo nalan Tasik na menjaji anak gurun na Nabi Musa. Mangka ngasan ning kandei to kande na benni puang Allah Ta'ala. Solan niso toway na bentoi puang Allah Ta'ala. Iya jaway mesunjo may buntu batu to nasolan anna potuoy. Iya jo buntu batu yamo almase. Apa moy na susi jo buday to teda na pumasan nang ipuang Allah Ta'ala to sipana. Yamo jo na pada si matian bang mo jo padang palawangan. Iya ngasan mo jo pupangingaran ki na danggi tamadong puga kito apa gaja. Susi tu lako tau. Susi toto kumua danggi misom padewata. Susi to napugaw tulako tau pira to nanu. Den diuki lansura Allah Ta'ala kumua. Kumandei mangiso namane manggelu som padewata. Danggi ta manggauk salah. Susi to napugaw tulako tau pira to nanu. Sangallora na 20 talu sa'bu tau mate. Sanga napugaw kito susi jo. Danggi ta coba-coba pamagalli puang Allah Ta'ala. Susi to napugaw tula ko tau pira to nanu. Namate na tito ulah keipo. Danggi to mimang pasanga-sanga. Susi tula ko tau pira to nanu. Na aran na'y mate na buno kalamaw. Mangkangasan mo jo jaji. Lako tula ko tau to nanu. Lampu pangingaran to lain. Nayato mo na diuki ngasan. Dikuwa an napakai ngaki. Nasaba wattu la cappa na mitelino. Jaji, iya toto sanga kalena matappa tongan. Lama jagai, nadanggi na menjaji to madosa. Susi tu lako tau to nanu. Iya to pasede kamum pugak dosa, pasede biasa bang iya lako to lino. Apa naingaran ni puang Allah Ta'ala to basena. Nate danay loran kamu disede, labi na iya tumikulen neway. Na iya kidisede kamu mpugaw dosa, na pamawatang kamu amikulen neway. Eto kupaka moja, ya mojo, danggi misompa dewata. Kuajahi kamu, susi ton na jahi to mandalan mo tangahna. Nalami timbang melo te kadala kupaw. Iya ke kakumandian macero ki, nisoy ki cangkiri na puang. Tamang kuru sumanga to lako puang Allah Ta'ala. Ya mo tanda na kumua, mate ki sola almase. Natakande to'y to mesa roti di tawa-tawa. Ya mo tanda na kumua, mesa miriki lan kalena almase. Jaji, mo'y budaki, susi miriki to mesa batang kale. Nasaba mesa rajo roti to takande. Takita rito to Israel. Iya to tongkande to apa di pasumpan jongenan pangkaroban. Ya mo tomang mesan tu jongenan pangkaroban. Apa rabatonan na jo kupau? Ya mo to kumua, mo ito dewata, batu iya to kande di pasumpan lako dewata, te dadaran napa kamu? Apa iya to apa di pasumpan jongenan pangkaroban dewata, di pasumpan ra lako setang. Tangia lako puang Allah Ta'ala. Na ci alalo na kesi pusola kamu setang. Teda lalo miwaning nisoy cangkiri na puang. Amilan nisoy to cangkiri na setang. Teda to miwaning kumande jo meja na puang. Amila kumande to jo meja na setang. Iya kita pugo kesusi jo. Pamagal liriki puang. Tasanga raka kumua labi mawatan kina iya. Den tau na kuwa. Wadingasan dipugao to sinin na apa. Apa yan na aku. Kukuwa teda na yangasan bang den buak na. Jaji, mo'y na halala ngasan to apa, teda na yangasan pamawatang to matapa. Danggi na den mesa tau, pangundaran mesa kalena. Pada-pada kilantangaran to kaparaluan na padan na rupa tau. Wading mikande to sinin na juku dibaluk jiopasa. Danggi mo milang paresao pijolo kumua. Mangkara ka dipasumpan lako dewata, yari katekda. Iya to penawami. Danggi na si tawa-tawang kandejo juku. Nasabak den diuki lansura Allah Ta'ala kumua. Apan na puang Allah Ta'ala telino, na sinin na isinna. Yan na den to teda panamatapa, tambay kamu kumande, ami maduang male, kande to apa na palenatan kamu. Na iya to penawami, danggi omo na si tawa-tawang kande jokjuku. Apa yan na den taungkuan kamu, ya tu ujuku, mangka dipasompan lako dewata, danggi mikandei, si turu pasangan na jo tau tongkuan kamu. Ia to kusanga tangia isi penawami. Apa ia rato isi penawan na jo tau? Bay na den tau mekutana. Matumbari na isi penawan na tau lain lan na toro na. Ia kemang kurlo sumanga na lako puang Allah Ta'ala. Tumaneng kande jo juku. Ia to tau lain. Deda na wading pasalan na. Kupe bali, moy apa mipugaw? Laku manderaka. Lamang isoraka, lami pugaki jo, anna pakalabi tau to puang Allah Ta'ala. Danggi na panggaukan mi, na pusabai to lain madosa. La to Yahudi, la bangsa tangia to Yahudi. Yari ka jamaana puang Allah Ta'ala. Tupeng kulekulei, anna sinin na panggaukan ku, na pumasanang sinin na tau. Deda na ya kuanga to kupu melona, apayara kuanga to na pumelona to lain. Kukua anawading to daya di pasalamat.